Na swana kingai na mobale, alomi na gai kene mari na boyo. La bandi kole la kati ya butu ae fongite uo likolo ya kubanza tata. Na moni ya solo na kobikate, likolo ya kokanisa tata. Tata sakyo lingi na kupate, obongo la motema na zonga ni bonga. Solo, oh, yo quisiera eso ni vraiment. solo. Oh la dinde pa plaisiré. Ya zila ilo koko kaki ko salatevo. Balobina gaye, gaye nali kaka yo, kasi na komono, kicho yango, ezali ya botoba. Balobina gaye, gaye nali kaka yo, kasi na komono. Ito yako, etali ya bozoba. Saki na ligi, bombali na ligi. Etali se mote managai. Makasi ya koba, etali te obo kikakayo na pema. Bado bini susu. Boni nina bima kate. Kasi na kombono, manika baligi koko ya nanayo. Makasi ya kama edalite obo tikakayo na pema. Ona ote jani woko. Kwaati mabefe de petiche o. Je commence a voir. Kwape rango edali ya lukuta. Boko tina kazela na boya nana mombali ojo. Boko bose kakanga o. Nali ya kana pasyo o. Nala taka na pasyo. Asi ma pona koto, balinga palada palada o palado o. Nalingi mo balina gai, tomba na kana yeo. Asali sapa mina gai, nangwali kambo o amima. Bandeko ba bolingo. Tango mosusu bokoki kopesa ngai foti. Bado foti na ngai te. Ebotamaki ngai biloko bizalaki talo te. Nazali kosomba kwanga tango mosusu franga mibale. Makayabu faranga na le na tondi na kemusa. Kasi sikoyo depuis tozwi lipanda na biso biloko bimati talo. Pona nini? Kasi nazako ibisi nabino bandeko ba komersa. Buki nisabiloko talo. Batata mususu bazayi na bana. Zomi nakati nandako. Mwaya kusoma biloko wana iyaite po biloko ya talo. Bana bazako kufana nzala. Pado buki nisabiloko talo. Ndeko nangai bazosu tutela ngai iloko wana. ngambo ya pine komi talo na kisasa umbaninga botu na kaite bokende na file likambo ya pine komi mpasi na kisasa obapatine koti bandako umbaninga botu na kaite likambo ya mboto ematin talo na kati ya zando umbaninga botu na kaite botu na bapopo likambo ya waxi ekomi talo na kisasa obaninga botu na ngai te botu na babobo likambo ya sapato ekomi pasi na kisasa obaninga botu na ngai te botu na nabata likambo ya biloko emati ntalo na kisasa obaninga botu na ngai te botu na bakomeresan likambo ya primusi ekomi ntalo na kisasa obaninga botu na ngai te botu na remontranke likambo ya sempoli ekomi talo na kisasa obaninga botu na ngai te botu na peti bwao likambo ya biloko ekomi pasi na kisasa obaninga botu na ngai te bokende na zando